Hey, bună seara, Party People, hello, hello, kissomanilor. Începem o nouă săptămână și un nou sezon, Kiss Kiss in the Mix. Astă seară și mâine împreună cu voi, DJ Young și Olex. De acum încolo, 3 ore de super party, 3 ore în care pregătim cele mai hot piese ale momentului, dedichisuri, mesaje care vin la 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo avem și mesajele pe facebook.com/kissfmromania, ca de obicei de la postarea Start Dedichisuri. Hai să începem primele 40 de minute non-stop mix cu DJ Sava și Mișa Tenerife la Kiss FM. Mixăm doar hituri. I got a pocket full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my girls surrounding me. We're taking off by this city, led by the sound of R.O.P. Ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitor. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Draga mea, fără tine, draga mea.

Uite două mesaje dintre cele care vin deja la 0722 20 60 20. Ana vrea pentru fetele ei de 8 anișori, vrea Tranquila și pentru cel mai frumos și mai dulce bărbat din lume, soțul ei, desigur, vă pup, Kiss FM, cel mai tare. Și Adina din Brașov îi spune lui Cristian, te iubesc foarte mult și îi dedică o super piesă, Avicii și Aloe Black, Wake Me Up, care vine după Accent, I'm Sorry, iar apoi după Avicii avem Morandi, mai vechea Angels. E început de săptămână, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

tears to cry. Don't you wonder why? Why you feel so alone all against the world? World, world. Search back time when you used to sing along to the music on the song. Song of faith you can change, it's not too late. sus până la... Deep Central, sus până la cer, la Kiss Kiss in a Mix. De acum în 10 minute pregătim și mesajele de pe facebook.com/kissfmromania. Acolo avem postarea Star de Kiss-uri. Dacă ai un mesaj de lăsat, pune-l acolo sub formă de coment. Până la Facebook avem Pink și Nate Cruz, Just Give Me a Reason, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart și remixul LLP pentru Vank, Așa și. Este Kiss Kiss in a Mix cu voi, DJ Young și Olex. La Kiss FM mixăm doar hituri. Start. You were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been yeah. Kiss Kiss in the Mix și un mesaj acum. Bună băieți, sunt Maria din Vaslui. Vreau Nicole Sherry Memories pentru toți chisomanii și pentru Mihai cu mesajul Ești nebunia mea. Vă ascult cu mare drag, mulțumim foarte mult. Și de la Iuliana pentru Robert cu mesajul Te iubesc sufletelul meu. Încheiem 40 de minute non-stop mix, dar imediat avem Naughty Boy și Sam Smith, La La La și Red Blonde împreună cu Cran, Belele. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. Kiss FM. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm sorry.

nu-i online. Online pe WhatsApp aș urla de dor, dar știu că nu-i fac păcat. Și ridic o mână în aer, că știu că simți la fel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Unde mai numim rege în propriul castel, atâta din cât a fugit prințesa din el. Știu că simți la fel, așa că pun o mână în aer. Inima te dă de gol, așa că pun o mână în aer. Final de ore la Kiss Kiss in a Mix. Vă reamintim de site-ul kissfm.ro. Acolo găsiți o mulțime de lucruri interesante, inclusiv arhiva emisiunii Kiss Kiss in a Mix. Pentru asta accesați kissfm.ro/kkm. Pe site, pe kissfm.ro, găsiți noutăți despre cronica cricotașilor, viața noastră, bate filmul lor, poze cu Deep Central, care au cântat live la cronică, iar despre artistul internațional Fady, despre Andra și Connector, aflăm că vor cânta la Media Music Awards. Toate astea, plus link-uri către emisiuni și înregistrări, le găsiți pe kissfm.ro. Pe Opfix avem Khaled, Se La Vie și începem o nouă oră de Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri! Action! Asculți doar hituri! Kiss FM!

Black Sea Girls, mă mut la mare, la Kiss Kiss in a Mix, mai departe cu voi DJ Young și Olix. În 10 minute avem alte mesaje, alte dedichisturi, le combinăm pe cele care vin prin SMS la 0722 20 60 20 cu mesajele de pe facebook.com/kissfmromania, de pe wall-ul Kiss, de la postarea Star Dedichisuri. Până atunci avem Rihanna Diamonds, Nagoale și Kaoma, o piesă foarte tare, Mirame, Puia, Don Baxter și Connector și Smiley împreună cu Khan, Criminal, după care luăm un nouă serie de mesaje. E party de luni la Kiss Kiss in the Mix, început de săptămână și un nou sezon. Asculți doar hituri.

40 de minute non-stop mix au fost fără reclame. Uite un mesaj de la Costi din Alba Iulia pentru iubita sa Ana, pe care iubește foarte mult. Și de la Ionuț pentru Diana, care învață la matematică și în același timp ascultă și Kiss FM. Iar Andrei vrea pentru tatăl său, Gabi, la mulți ani pentru cei 43 de ani. La mulți ani și din partea noastră tuturor sărbătoriților de astăzi. Pentru ei pregătim Nicole Sherry, Memories. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Bring it back, back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me there, there was a cold ball day in summer. I was 14, I was a giant. You ate a big boy, my call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna. Worldwide.

Fix vine piesa Non House și apoi avem o oră întreagă fără publicitate, doar cu hituri mixate. Rămânem mai departe cu voi, DJ Young și Olex. La Kiss FM mixăm doar hituri. Nou Fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Da da da da. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center. Clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Se aude în bloc.

doar hituri, Kiss Kiss in the Mix cu voi, DJ Young și Olex. Și așa cum ziceam, avem mesaje, avem dedichisuri. La mulți ani pentru George din Târgoviște, din partea Monicăi. A fost o vară superbă cu tine. Vreau să trăim la fel toată viața. Of, Doamne, cât de frumos. Și Andreea din Iași îi dorește cele mai tari și mai jmechere prietene, Cristina. Casă de piatră, abia aștept să o facem lată în weekend. In the Mix, chiar acum, Caira, Besa Mea, avem Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro. Și apoi, D-Bunge, Oliver Twist. La Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. Bésame, tócame, mi niño quiere ver. Bebé, sé mi fantasía, anda, amame. Dame tu cariño, dime tu reina. Ahora bésame. Vende duro para saciarme lo culo.

Hai de vină în coașe, eu pe tine te iubesc. Dar de tine îmi place, îmi place, serios glumesc. Hai de vină în coașe, eu pe tine. Ești sigur că vrei să te căsătorești cu mine? Da, mă! Tu și-ai crezut că eu glumesc? Piesă fresh la Kiss Kiss in the Mix. Ana Lesco și Pavel Stratan leagă-nă barca. Salutăm gașca nebună de chisomani de pe facebook.com/KissFM România, acolo unde suntem peste 1.200.000 de chisomani. Wow, wow! Hai să mixăm Major Lazer, Get Free, imediat o super piesă semnată Passenger, Let Her Go, și apoi Antonia, Marabu, remixul Jay Murano. E party de luni la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex. Asculți doar hituri.

Don't speak when you spit your venom. Keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. Drown you out before I lose my mind. Ne întâlnim și mâine în formula DJ Young și Olix, iar de miercuri încolo revine și colegul DJ Jonesy. O seară bestială mai departe, ne întâlnim mâine de la 7 la 10 seara, rămâneți cu hiturile Kiss FM, iar dacă ești pe internet și vrei să asculti live emisiunile, intră pe kissfm.ro/live. De mâine seară rămâneți pe Kiss, asculti doar hituri.